खुशी कोई होती ना आँखों में पानी, सजा बन गई होती ये जिंदगानी। इसके यूं ही जो जीवन गुजरता, दिल जो हमारा आहें भरता। की कीमत लगाई न जाए, ये सौदागरों से खरीदी न जाए। मौसम अगर यूं मचल कर उभरता, दिल